тяжко було Довженку. Він бився, як риба об лід. Десь натяками, десь від третьої особи прориваються в його текстах болі, реальні відчуття трагедії українського народу. Але важка броня комуністичної системи трощить його найслабкіші прояви українськості. Довженко протестує не проти комуністичної системи, а проти окремих чиновників, бюрократів. Часто, дуже часто, надмірно часто він висловлював у своїх щоденниках любов до України. Свій жаль з приводу людських втрат, морального занепаду, архітектурної вакханалії, адміністративної бездарності, кар'єризму, мовчальників, підлабузників, чиновницької глухоти і сліпоти щодо утиску української мови тощо. Відважувався на натяки, що, мовляв, щось не так у нашому царстві. Але жодного разу не висловився проти комуністичної системи, проти радянської влади. Боявся. Бо знав, що таке караючий меч революції. А демонстрація надмірної любові до України, як мені здається, то було не щось інше, як замолювання своєї вини перед нею. Глибоко в душі відчував себе винним за те, що сталося з Україною за часів комунізму. Відчуваючи трагедію України, жодним словом не прохопився, що її спасіння в самостійності, у власному націоналізмі. Цього він не сприймав, бо дуже вже щільно вріс у комуністичну облуду. Навіть думки не мав про руйнацію комунізму, частиною якого він був сам. І не просто механічною часткою. Це був апологет, захисник, ідеолог комуністичного режиму. І лише в останні дні життя записав у щоденнику, що немає добра в Україні. У щоденниках є чимало думок, замальовок, які при їх розширенні, розвитку могли стати базою для переосмислення радянського ладу, комунізму, Леніна, Сталіна, Хрущова, всієї системи. У нього не вмерла першооснова свого українського єства – любов до України, до українського народу. Але ця першооснова була нерозвинена і залишилася тільки в зародковому стані. Любов і все. Однак любов повинна бути зрілою, плідною на корисні справи для народу. Любити народ, плакати його слізьми, бачити, як він страждає, а замість допомоги народові є допомога ворогу. І сльози, сльози, сльози. Якщо це не блудництво, то що це таке? Боявся власних думок, які вели до світла правди. Відкидав їх, захищаючись інсинуаціями про гадів-націоналістів і бандерівців. І все-таки його тягло до свого національного єства. Почитаймо ще раз Довженка. Відчуймо його болі. Сторінка 123. Без дати. Яка страшна є наша доля. Нас 40 мільйонів. Скажіть мені, чому такі нещасні ми і безголові? Не варто поринати в давнину. А як поглянути вперед, не час про це думати. Спізнились років на 100. Зараз, синку, не роз'єднуватись, а кувати єднання треба.